Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. I guess I had a million dolls or more. I guess I've played the dog game for and all. I just quarreled with Sue. That's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone. And it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them. I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. Molt benvinguts, família. Què tal? Com esteu? Aquesta és una nova edició del vostre espai de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Arribem a l'edició del nostre programa 321. I avui hem començat tot escoltant la música que ens portaven The Mills Brothers i aquest fabulós tema que hem escoltat i recordat des d'enrere, amb el passat del temps. Aquests The Four Mills Brothers, també anomenats en el seu moment un grup en vocal de jazz i de pop format per quatre germans a Piqua, Ohio, i que ens portaven aquest paper doll que acabem d'escoltar. Els següents minuts els cobrirem amb Pedro Iturralde. Això porta el nom de Homenaje a Granados, amb el seu particular estil de jazz flamenc. Benvinguts, benvingudes. Així ens ha acompanyat la música de Pedro i Torralde amb el nostre programa de jazznàtics del dia d'avui, des d'aquest jazz flamenco que us comentàvem, el seu flamencan jazz. Pedro i Torralde i el seu quintet, Paco de Lucía, la guitarra flamenca. Heather Brambrick ens portarà també ara mateix una de les peces cantades que ens portava amb el You'll Never Know, un àlbum del 2016. My Ship, aquesta cantant nascuda a Terranova, a Saint John, i que és una de les més boniques veus que jo escoltat, no només en el món del jazz, sinó en el món de la música. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spice. There's a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls, and rubies fill each bin. The sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in. I can't wait the years till spring, but the pearls and such, they won't mean much if they're missing just one thing. I do not care if that day arrives, that dream need never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me, if the ship Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Les dues properes propostes les tenim amb Marilyn Zavidov i el seu àlbum Love Is. D'aquest àlbum hem triat una cançó que portava el nom de Tail Lights. I després amb Victoria Tolstoy. Sempre m'ha encantat aquesta artista immensa, nascuda com a Calder, que és una artista de jazz que ens arriba des de Suècia. Ella ens portarà el Poinciana, una de les cançons del seu àlbum Stations, del 2020. Totes dues sonen a continuació. You never stay, you're always leaving. I always hope, I keep believing. But it's for certain I'll be waving your tail lights goodbye. We have our time, the day, an hour. Two of you more's beyond my power. No, there's no doubt that I'll be waving your taillights goodbye. Oh, how the years do change, yet really kinda strange the way you come at me and take a piece of me. Somehow you're all the same, but I'm the one to blame, because I let you, because I let you. I guess I need to have you with me. It's not enough, but it must keep me. Oh, will I always be waving your taillights goodbye? With a tear in my eye, will I always be waving your taillights goodbye? Of me. Somehow you're all the same, but I'm the one to blame, because I let you, because I let you. I guess I need to have you with me. It's not enough, but it must keep me. Oh, will I always be waving your taillights goodbye? With a tear in my eye, will I always be grows a rhythmic like savage bees. Love is everywhere, its magic perfume fills the air. To and fro you sway my heart, since time I've learned to care. For Diana, those skies may turn from blue. We'll live forever and a day. Aquesta era la música excepcional, pel meu entendre, de Víctor Tolstoi i aquesta Poinciana que escoltem. La propera protagonista és Indra Ríos Moore, Come Sunday, es diu aquest tema que extraiem del Carry My Heart. A Jazznatic sona aquest disc del 2018. Una excel·lent artista que ens acompanya ara mateix també en la seva música i la seva veu tan dolça. Oh, dear Lord of love, God Almighty, God up above, please look down and see my people through. Oh, dear Lord of love, God Almighty, God up above, please look down and see my people through. It's clouds passing by. Mm. Here give peace and comfort to every troubled mind. Come Sunday, oh, come Sunday, that's the day. Go to him in secret, he will hear your every prayer. Lilies in the valley, they neither toil nor spin, and flowers bloom in spring and birds sing. Up from dawn till sunset, man work hard all day. Come Sunday, oh, come Sunday, that's the day. Propostes musicals de Jazznàtics, com aquesta que acabeu d'escoltar, a càrrec d'Àlex Casanyes, que es diu Weiss, que una de les peces que en podíem escoltar d'aquest gran personatge. I ara, un senzill editat d'un àlbum anomenat Reflex d'en Caigo Dayol. Això es va presentar el mes d'octubre de 2024. Sunflower Girl, you're sitting in a crowded field, but you're still the stranger. With your green dress, you fixed your hair so many times to be your best self. When rain comes again, the ground isn't safe, but you still hold that pale pink smile when wind turns your face. Can't move your legs, so you've just grown and grown your eyes to see far away. To know the sun's rays, but now your colors start to blend. You can tell girl, you did everything that you could to shine by yourself. Now you just wait for someone great to come and hang you up on their shelf. Música que ens aportava presentant-nos aquesta cançó en Kai Goyadol en Sunflower Girl. I que parlem de discos, el reconegut bateria de jazz Gonzalo del Val va presentar el 17 d'octubre de 2024 el disc Lamentos Mestizos, un treball inspirat íntegrament en la música d'arrel mexicana, amb fortes connexions jazzístiques que uneixen els artistes i han donat lloc a aquesta proposta que és suggeridora i innovadora, que tracta de reformular el cançoner tradicional mexicà des d'una perspectiva oberta i contemporània, fusionant diversos estils. Escoltem a Gonzalo del Val amb una de les peces incloses amb aquest primer disc. Estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé noche con noche va creciendo más y más. Yo sé que noche con noche va creciendo. Thank you. Així s'uneixen la cantant d'origen mexicà Valentina Marentes juntament amb el bateria Gonzalo del Val, un treball inspirat, com hem dit, amb aquesta música d'arrel mexicana, compost per músics de categoria internacional: Valentina Marentes a la veu, Paquito Cruz al piano, Benjamín García al contrabaix, Luis Jiménez a la guitarra i Gonzalo del Val a la bateria. Música plena de calidesa, intimisme i sensibilitat interpretativa, com hem escoltat amb aquest primer tema, Deja que salga la luna o Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Aquest disc que ens aporta un personatge com Gonzalo del Val, ens acomiadem fins la propera setmana a Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. Ho deixem estar aquí amb Amanecí en tus brazos. Fins la propera. Adéu-siau. Desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Me despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosas, y yo callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo meter entre tus brazos. Tú me querías decir, yo no sé. Caí a tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas.